Nyugnapot Mónika. Nyugnapot. Azért hívom már, Csere, volt tegnap? Csere, igen. Volt. Na nekem kellene a bankszámlaszám, amire majd utalják a pénzt. Majd mindjárt elmegyek és kiveszem, mert én eddig a személyigazolványomra vettem ki, jó? És akkor megmondom. Ja, hogy kiveszi. Jó, hát már nem sűrűs nekem, most csak mondja meg, hogy tehát ma holnap kellene. Jó. Tehát annyi, hogy mikor jön erre, mert én holnap 11-től leszek a VMS irodában. Máma? Ma hát nem tudom, most ma elég zűrös napom van, úgyhogy nekem holnap könnyebb lenne. 11-től itt vagyok, jöjjön 11-től, és akkor... tehát azt, amire majd a pénz, hogy kerüljön. Nekem azt kell holnap elküldeni. Akkor ideírom, hogy kedd 11 után jön akkor? Igen, 11 óra után biztos ott leszek akkor. Jó. Fölírtam, és akkor majd holnap beírjuk. Rendben. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Viszont hallásra. Viszont.